odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 kwietnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Problem ze zbożem zostanie rozwiązany do żniw, zapewniają rządzący. Rosjanie przeprowadzili prawie 30 ataków w obwodzie donieckim, zginęło 9 osób. Cerkiew prawosławna obchodzi Wielką Sobotę. Według zapowiedzi ministra rolnictwa ukraińskie zboże nie będzie płynąć do Polski. W poniedziałek ma zostać podpisane porozumienie ze stroną ukraińską w tej sprawie. Na antenie Trójki wiceminister kultury Jarosław Selin zapewnił, że problem ze zbożem zostanie rozwiązany do żniw. Teraz wspólnie w 6 państw staramy się uaktywnić Komisję Europejską do tego, żeby jakieś mechanizmy pomocowe uruchomiła w stosunku do tych krajów i chcemy ten problem rozwiązać i moim zdaniem go rozwiążemy. Rozwiążemy go do żniw, do polskich żniw, czyli ten lipiec, sierpień, kiedy już trzeba będzie mieć magazyny opróżnione do skupu polskiego zboża, będzie ten problem rozwiązany. Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta mówił, że problem z jakością zboża wynika z tego, iż zdjęcie cła wykorzystali przedsiębiorcy. Wolny rynek kieruje się swoimi prawami. Kiedy przedsiębiorcy zauważyli, że jest dostępne zboże dużo tańsze, no to zaczęli z tej sytuacji korzystać, a cierpią na tym polscy rolnicy. Zdaniem Macieja Gduli z Lewicy rząd nie przygotował się dobrze do zdjęcia ceł z ukraińskiego zboża. W jego opinii należało wprowadzić system kaucyjny. Rozwiązanie kaucyjne jest bardzo rozsądnym rozwiązaniem, bo będzie podnosiło ceny zbóż, jeżeli one zostaną w Polsce czy w Unii Europejskiej, a będzie otwierać możliwości tranzytu zboża na zewnątrz. Znaczy będzie się to opłacało zrobić, bo wtedy się odzyska pieniądze. Kwestie dotyczące polskiej wsi pojawią się podczas dzisiejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w miejscowości Łyse koło Ostrołęki. Weźmie w niej udział prezes PiS, premier, a także minister rolnictwa. 9 osób zginęło w obwodzie donieckim, informuje ukraiński sztab generalny. Celem rosyjskiego ataku były przede wszystkim miasta Słowiańsk i Kramatorsk, mówi rzecznik sztabu Andrii Kowalow. W ciągu minionej doby wróg przeprowadził 9 ataków powietrznych i 19 ataków rakietowych. Wśród ludności cywilnej były ofiary śmiertelne i ranni. Wiele bloków mieszkalnych i prywatnych domów oraz infrastruktury cywilnej zostało zniszczonych albo uszkodzonych. Premier Ukrainy Denis Szmychal zapewnił, że nic nie zmieni planów kontrofensywy armii ukraińskiej. Wyraził przekonanie, że rozpocznie się ona w najbliższym czasie i podkreślił, że celem Ukrainy jest odzyskanie terytoriów w granicach z 1991 roku. Cerkiew prawosławna obchodzi dziś Wielką Sobotę. Kapłani zmieniają szaty z ciemnych, żałobnych na białe, które symbolizują zmartwychwstanie. Duchowni w cerkwiach święcą koszyczki z pokarmami aż do wieczornego nabożeństwa. Ja mam w paschalnym koszyczku kiełbasę, mazurka, jajka, sól, pieprz, chlebek, no i baranka, czyli wszystko to, co będziemy jeść na paschalne śniadanie. Wędliny, jajka, sól, chleb, drożdżowe baby z napisem Chrystus Woskresie. Jedzonko, jajka, mięso, chlebek, sól. Chrzan, wędliny. Pascha, jajeczka, pascha, no pieczona taka bułka, ona jest ubrana w znak krzyża, kiełbaska, szyneczka, masełko, sól, chrzan. Wieczorem wierni prawosławni rozpoczną czuwanie przy symbolicznym grobie z płaszczenicą Chrystusa. O północy w cerkwiach rozlegną się dzwony i rozpoczną świąteczne nabożeństwa. Mimo deszczowej aury około 200 osób wzięło udział w niebieskim biegu z aniołem w Puławach. Celem imprezy jest szerzenie wiedzy na temat autyzmu, mówi siostra Anuarita Tutka z Fundacji Benedyktyński Zakątek. My staramy się z dziećmi ze spektrum autyzmu wychodzić na miasto, czy do sklepów, czy do różnego rodzaju instytucji. Oni muszą się oswoić, być w różnego rodzaju instytucjach, ale z kolei też ci, z którymi spotykają się, powinni też nauczyć się integrować z nimi. Taki apel do wszystkich, którzy spotykają się z osobami, z dziećmi, które funkcjonują nieco inaczej, żeby nie spoglądać na nich jako na coś dziwnego, bardzo odmiennego. Dochód z biegu zostanie przeznaczony na zakup platformy schodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, którymi opiekuje się Puławska Fundacja.

A podobno o prywatność dbała i to bardzo. Jutro rocznica urodzin Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, czyli Dusty Springfield, brytyjskiej piosenkarki, która po śmierci została odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego. To jest lista przebojów trójki po godzinach. Obiecałem Państwu fragmenty rozmowy Tomka Rządy z Katie Melułą, którą to spotkał, gdy artystka koncertowała w Warszawie. Zapytał ją o teledysk do piosenki tytułowej z jej najnowszej płyty i o przesłanie utworu Love and Money. Wideo do piosenki Love and Money, o którym wspominasz, opowiada historię, którą właściwie sama przeżywałam. Oczywiście moja wersja jest przesadzona. Jak wiesz, również pochodzę z rodziny emigrantów. Jak wiele innych rodzin, wyemigrowaliśmy do Wielkiej Brytanii. Wiele osób z Gruzji i Europy Wschodniej przeżyło podobne historie, przenosząc się do bogatego kraju o znacznie wyższym poziomie socjalno-ekonomicznym. Kraju, w którym wszystko jest na znacznie wyższym poziomie. Jest wiele takich historii. Kochasz swoją rodzinę i tę miłość oraz pieniądze wysyłasz do domu rodzinnego. Dbasz o nich. Chciałam o tym opowiedzieć. W teledysku spojrzeliśmy na to z perspektywy kogoś, kto pracuje sprzątając cudze domy, omijają go urodziny własnych dzieci i tęskni za nimi wracając do domu. Śpiewasz również w pewnym konkretnym mieście. Kutaisi is where I was born. Tak, Kutaisi. To miasto, w którym się urodziłam. To dawna stolica Gruzji. To wspaniałe miejsce. Spędziłam tam sporo czasu będąc w Gruzji, chociaż głównie mieszkaliśmy w Tbilisi i Batumi. To piękne miejsce, jak mówiłam, tam się urodziłam. It's my birth town. Całej rozmowy z Katie Melułą mogą Państwo wysłuchać już na naszym trójkowym Facebooku. Natomiast fragmenty jeszcze pojawią się na pewno do godziny 12. Katie opowiadała o piosence Love and Money, natomiast z tej płyty Quiet Moves jest na miejscu 15 w 54. wydaniu listy przebojów trójki. You choose. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To była smutna środa, jeden z tych dni. Salka duszna i mała, szepty, krzyki, hałas. Tygrysy, lwy i szczury podziemnej popkultury. I ostro, i dużo, to był sygnał przed burzą. Potem była ulica, ktoś uciekał, ktoś krzyczał. Ich dziesięciu, tych dwóch, łatwa zdobyć dla lwów. Krew, lew na murach, podziemna popkultura. I krew, krew na murach, podziemna popkultura. Jeszcze nie noc, godzina 20. Ja spaceruję po przedmieściach. To jeszcze nie noc, godzina 20. Na naszych przedmieściach. Ja spaceruję po przedmieściach. Jeszcze nie noc, godzina 20 na naszych przedmieściach. To jeszcze nie noc, godzina 20. Ja spaceruję po przedmieściach. Jeszcze nie noc, godzina 20, godzina 20 na naszych przedmieściach. No, kto wie, być może świętowanie rozpocznie już dziś wieczorem, ale faktycznie to jutro. Swoje urodziny obchodzi Leszek Nowak, współzałożyciel, ale przede wszystkim wokalista grupy Sztywny Pal Azji. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. To jest lista przebojów Trójki po godzinach. Obiecałem wrócić jeszcze do rozmowy Tomka Rządy z Katie Meluą, bo artystka dopiero co wydała swoją najnowszą płytę Love and Money. Jak wspomina nagrywanie tej płyty? Lubimy eksperymentować. Płytę nagrywaliśmy w Real World Studio należącym do Petera Gabriela w okolicach Bath w Anglii. To jest absolutnie kultowe miejsce, legendarne studio. Współpracowałam z niesamowitymi muzykami, byli fenomenalni. Dla mnie piosenka musi zabrzmieć dobrze w wersji akustycznej, więc pozwalaliśmy muzykom pracować, dając im absolutną swobodę. Wszyscy mieli szansę zaproponować własną interpretację utworu. Każdy z nich miał pełną swobodę i mógł interpretować utwór najlepiej, jak potrafił. Uwielbiam brytyjską tradycję nagrywania płyt z zespołem grającym na żywo, tak by każdy miał swobodę grania i nie musiał polegać na syntezatorach i komputerach. Tak więc świetnie mi się tam pracowało. Not being too reliant on synthesizers or computers. I really enjoy that. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think what a wonderful world. I see. see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. Cassidy i Katie Melua, What a Wonderful World. Jeżeli chcieli Państwo wysłuchać w całości rozmowy Tomka Rządy z artystką Katie Melua, to odsyłam Państwa na nasze trójkowe media społecznościowe, a do takiego fragmentu tej rozmowy na pewno do godziny 12 jeszcze wrócimy. Lista przebojów trójki po godzinach, za nami 54. wydanie, a w tymże wydaniu pierwszą dziesiątkę otworzyła grupa Mysłowic z utworem Latawce. Później wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono w lęk. Jak latawce, które na wiatr. było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Obiecałem Państwu, że przypomnę wszystkie trzy propozycje 54. wydania listy przebojów Trójki. To wydanie jest już za nami. No to czas na kolejną właśnie taką piosenkę, czyli propozycję. 21 lipca ukaże się kolejny album zespołu Greta Van Fleet. Wiadomo, że będzie nosił tytuł Star Catcher, a singlem, który zapowiada ten album, jest Meeting the Masters. I to jest właśnie kolejna propozycja. We'll be right back. Van Fleet, Meeting the Master. To jest kolejna propozycja 54. wydania Listy Przebojów Trójki. Gdyby Państwo chcieli już zagłosować na tę piosenkę, a to jest propozycja, no to zachęcam do odwiedzin naszej internetowej strony lptpolskieradio.pl. Ciekawostka, kiedy Beata Kozidrak pisała tekst tej piosenki w 87 roku, Moniki Brodki nie było jeszcze na świecie. 36 lat później artystka postanowiła pochylić się nad utworem Jezioro Szczęścia, zaśpiewać to po swojemu razem z Rosalii. I to jest trzecia propozycja ostatniego wydania Listy Przebojów Trójki. To jeśli chodzi o propozycję, mamy już całkowitą jasność. Wszystkie trzy Państwu przypomniałem. Smashing Pumpkins, Spellbinding, Greta Van Fleet, Meeting the Master i przed chwilą Brodka, Jezioro Szczęścia. Trzy propozycje 54. wydania Listy Przebojów Trójki czekają na Państwa głosy. Raz jeszcze wróćmy do rozmowy Tomka Rządy z Kitty Meluą, która już o tym wspominała, że przy płycie najnowszej Love and Money no, musiała łączyć pracę z macierzyństwem. Kiedy ruszasz w trasę i jesteś w niej tak jak my teraz, przez 7 tygodni, to nie możesz zostawić 5-miesięcznego dziecka w domu. Jestem wdzięczna, że mój partner Oli mógł wziąć wolne w pracy i jest w stanie sprostać wyzwaniu jako mężczyzna. Jestem bardzo szczęśliwa, że możemy to zrobić. Ważne, by znaleźć równowagę między byciem mamą a kobietą pracującą. Cała rozmowa z artystką, z Kitty Meluą, Tomka Rządy na naszych mediach społecznościowych. Serdecznie polecam tę rozmowę. Dzisiejsze wydanie listy przebojów trójki po godzinach właśnie dobiega końca. Gdyby Państwo chcieli już zapoznać się z ostatnim notowaniem i oddać swoje głosy, polecam naszą internetową stronę. Na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode, ich Ghost Again. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara. Udanego popołudnia. What? Every-